Smarcie. Teraz za 3299 zł. Nie czekaj! MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Wsparcie w wysokości 100 milionów dolarów może przekazać Polsce i Japonia, tak wynika z zapowiedzi szefa rządu. W Markowej na Podkarpaciu uczczono Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Mija termin nadsyłania pracy do konkursu dla młodzieży. Polskie serce pękło, Katyń 1940. Japonia może przekazać Polsce wsparcie w wysokości 100 milionów dolarów, przekazał w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej został przez Polskie Radio zapytany o ostatnią deklarację premiera Japonii. Fumio Kishida zapowiedział w Warszawie, że nasz kraj zostanie objęty specjalną pomocą rozwojową. Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska czeka jeszcze na informacje od strony japońskiej w sprawie ostatecznej wysokości tego wsparcia. Sądzę, że będzie to co najmniej 100 milionów dolarów, może nawet więcej w różnych projektach. Jesteśmy też w bezpośrednim kontakcie w związku z pomocą dla Ukrainy. Japonia ze względu na swoje ograniczenia konstytucyjne nie może bezpośrednio przekazywać broni na Ukrainę, ale właśnie o tym rozmawiałem z panem premierem Japonii, aby w szerokim zakresie pomagać Ukrainie w tej walce z Rosją. Na szczycie Rady Europejskiej przywódcy uzgodnili, że w najbliższych tygodniach Polska otrzyma z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju około 300 milionów euro. Środki te posłużą na uzupełnienie braków w obronności wynikłych po wysłaniu uzbrojenia na Ukrainę. W Markowej uczczono Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W obchodach przed Muzeum imienia rodziny Ulmów wziął udział m.in. prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. W przemówieniu podkreślał, że tylko w Polsce podczas niemieckiej okupacji karano śmiercią za pomoc Żydom. Zaznaczył, że nasz kraj był okupowany, a żadne polskie władze nie kolaborowały z hitlerowcami. Odsłonięto kolejnych 5 tabliczek upamiętniających Polaków, którzy ukrywali przed hitlerowcami Żydów. Gospodarstwo było co najmniej raz przeszukiwane przez granatową policję, ale szczęśliwie pozostali Żydzi przeżyli okupację. Jak wiele na obszarze okupowanych wówczas polskich ziem było ludzi, którzy umieli zachować się przyzwoicie. Mówił przed ścianą pamięci prezydent Andrzej Duda. Których miłość bliźniego, wartości chrześcijańskie, etyka i zwykła miłość bliźniego były silniejsze. Nawet niż strach przed śmiercią. Metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal podkreślił, jak ważne w chrześcijaństwie jest przekazanie miłości do bliźniego. Obchody są wezwaniem dla nas wszystkich do wprowadzania w życie przekazania miłości. Uroczystość beatyfikacji rodziny Ulmów odbędzie się 10 września. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ukraiński politolog Borys Tizenhausen przypuszcza, że wiadomości o ukraińskiej kontrofensywie są skierowane na podkopywanie morale rosyjskiego społeczeństwa i armii. Ukraiński generał Aleksandr Syrski zasugerował niedawno, że Ukraina będzie kontratakować, tak jak robiła to w Kijowie, Żytomierzu i Chersoniu. Zdaniem ekspertów strona ukraińska miałaby przejść do kontrofensywy po udanym odparciu rosyjskiego ataku. Do takiego kontrnatarcia na liniach frontu miałoby dojść pod koniec wiosny, na początku lata. Zwyczajny Rosjanin włącza telewizor i widzi ten temat. Zamiast jakichś zwycięskich rozmów widzi, jak eksperci omawiają perspektywy ukraińskiej kontrofensywy. Nie dodaje to armii rosyjskiej pewności siebie ani zwycięskiego nastroju. Dlatego zaufanie i oceny spadają, co potwierdzają najnowsze badania. Według Tizenhausena na ukraińskich żołnierzy informacje o możliwej intensyfikacji działań wojennych nie mają wpływu. Jego zdaniem są przyzwyczajeni do zaciętych walk i są gotowi przejść do kontrofensywy. Mija termin nadsyłania pracy do 4. konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a celem upowszechnienie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Jeszcze tylko dzisiaj uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać pracę w 3 kategoriach. Praca plastyczna, literacka oraz tekst piosenki, a studenci w kategorii scenariusz lekcji, mówi przewodniczący Kolegium IPN i juror w konkursie Tadeusz Wolsza. Ja jestem zbudowany nie tylko pomysłowością, jeśli chodzi o ujęcie tematu, ale wiedzą. Wiedzą, którą operują młodzi ludzie. Młodzież sięga do prac naukowych, do wyborów dokumentów, wykorzystuje filmy dokumentalne, sztuki teatralne, więc jest to wiedza wielowątkowa, przemyślana i te prace stoją naprawdę na bardzo dużym poziomie. Jak to nazywam? To są małe rozprawki naukowe. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie kwietnia podczas uroczystej gali. Autorzy zwycięskich prac w czterech kategoriach otrzymają nagrody, laptopy, tablety i czytniki e-booków. Wydarzenie honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda. W komitecie organizacyjnym znalazło się m.in. Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ponownie prognoza pogody. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu. W górach także deszczu ze śniegiem i śniegu, miejscami burze, lokalnie opady gradu lub krupy śnieżnej. Może jak się to przeczyta kilka razy, to będzie mniej strasznie brzmiało. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Mecz. Dzisiaj pytamy o wyniki, które państwo prognozujecie. 2-2, 7-3. Wcześniej stwierdziłem, że może trener z Portugalii by zmienił nam hymn po meczu, że nic się nie stało na Masz Kenada. To prawie to samo jest, tak. Portugalskiego nie znam, ale wydaje mi się, że takie, o dobra, tam mniej więcej. Ale mamy słuchacza, który odnosi się właśnie do tego, nic się nie stało, w bardzo ciekawy sposób. Pomyślałem sobie o tym haśle Polacy, nic się nie stało, że my to odczytujemy trochę w taki sposób negatywny, ale tak sobie pomyślałem, że nie tylko sportowo, ale historycznie, to może to jest siła nas jako Polaków, no bo, no zobaczmy, no tyle nas nieszczęść spotyka, a my jednak tak w dobrym tego słowa znaczeniu przechodzimy do porządku dziennego, strzepujemy się, mówimy nic się nie stało, idziemy do przodu. No na to bym nie wpadł, zawsze jesteśmy moralnymi zwycięzcami w każdym razie, ale może podejść do sprawy należałoby mniej romantycznie, jak sugeruje kolejny słuchacz. Myślę, że po zmianie trenera nasi będą chcieli zagrać rozważnie, bardziej tak rzeczowo, przemyślanie, mniej romantycznie. W związku z tym myślę, że drobna porażka 0-1 jest osiągalna. Drobna porażka 0-1 jest osiągalna. No najlepiej być optymistą. Jeszcze ostatnia godzina przed nami, na pewno takie komentarze postaramy się, żeby się pojawiały na naszej antenie. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand. Teraz zupełnie zmienimy klimat. Sztuczna inteligencja coraz lepiej radzi sobie z plagiatami. Tylko jak to należałoby zrozumieć, to zdanie? Rzeczywiście wykorzystywany od kilku lat na polskich uczelniach jednolity system antyplagiatowy ma coraz lepsze wyniki. Z drugiej zaś strony mamy dziś dostęp do programów zdolnych do napisania pracy dyplomowej w tak naprawdę kilkanaście minut. Kto wygrywa w tej walce? O tym w relacji Krzysztofa Polasika. Sprawdziłem ostatnio popularny czat ze sztuczną inteligencją, ale odmówił napisania pracy. Nie jestem w stanie przygotować pracy magisterskiej na ten temat. Jest to skomplikowane zadanie, które wymaga dogłębnej analizy i zrozumienia i tak dalej. Sugeruję, abyś zwrócił się o pomoc do nauczyciela lub specjalisty w tej dziedzinie. Dobra, ale wystarczy poprosić o zrobienie konspektu czy bibliografii i już nie masz z tym problemu. A zresztą mówimy o darmowym i ogólnodostępnym programie. W tej części praktycznej jestem spokojna. Przekonuje prorektor Politechniki Poznańskiej do spraw studenckich i kształcenia profesor Agnieszka Misztal. Część teoretyczna ma przede wszystkim udowodnić, że dyplomant ma wystarczającą wiedzę w obszarze, który podejmuje w swojej pracy dyplomowej. W miarę narastania treści pracy, którą dyplomant przygotowuje, promotor powinien śledzić to, co dzieje się i jakie treści są wpisywane. Jak najbardziej sztuczna inteligencja być może stawia nam nowe wyzwania. W 2022 roku za pomocą jednolitego systemu antyplagiatowego przebadaliśmy prawie 324 tysiące prac dyplomowych. Wyzwania i odpowiedzi, mówi Małgorzata Wartacz, liderka zespołu analityków w Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej w Ośrodku Przetwarzania Informacji. Tylko 1,7% badanych prac przekroczyło próg alarmowy, ustalony domyślnie na poziomie 70% podobieństwa do tekstu źródłowego. Zaobserwowaliśmy więc spadek w ciągu 3 lat od uruchomienia JTSA, kiedy to 2,5% badanych tekstów przekraczało próg alarmowy. System stosowany jest dziś we wszystkich instytucjach nadających tytuły zawodowe i stopnie naukowe. Dane z największej poznańskiej uczelni przedstawia rzeczniczka prasowa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu Małgorzata Rybczyńska. W ubiegłym roku systemem antyplagiatowym zostało przebadanych na UAM 6558 prac dyplomowych. W 75 pracach system wykazał przekroczenie podobieństwa do materiału źródłowego w 70 i więcej procentach. Każdorazowo w takim przypadku promotor dokonuje ostatecznej weryfikacji raportu i podejmuje decyzję o dalszych losach pracy dyplomowej. Antyplagiat sprawdza podobieństwo z każdym tekstem, jaki można znaleźć w internecie, a to jest przecież główna baza dla każdej sztucznej inteligencji, ale już powstały programy parafrazujące, czyli przerabiające teksty. To próbka z poprzedniego zdania, ale są już programy, które parafrazują lub konwertują teksty. Działa. Jeżeli mówimy o weryfikacji wiedzy takiej odtwórczej, czyli przede wszystkim egzaminy i zaliczenia wykładów, być może będziemy musieli wrócić do zaliczeń ustnych, które przecież dużo bardziej obrazują wiedzę studenta niż testy czy sprawdziany podręcznie pisane. To są być może wyzwania, które stawiane są dla nas właśnie na najbliższe miesiące czy lata. Każdy student przed obroną składa oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy. Przypomnijmy, że za plagiat grozi do 3 lat więzienia. Zwykle jednak, jeśli system wykryje podobieństwo, promotor nakazuje poprawić pracę. Przypominam, to był materiał Krzysztofa Polasika. Drogę. Ponowna zmiana tematu. Katastrofa ekologiczna na Odrze sprzed kilku miesięcy była punktem zwrotnym myślenia o polskich rzekach. Tak twierdzą naukowcy, którzy dziś na Śląsku debatują o stanie tej rzeki właśnie. Dodają, że zmiany klimatyczne wymuszają prowadzenie szczególnie sprawnej polityki rzecznej. Więcej o tym opowie nam Aleksander Ziemiańczyk. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podkreśla, że postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz częściej mamy do czynienia z niszczącymi powodziami i suszami, które powodują ogromne straty. Wraz z ociepleniem klimatu przyspiesza się obieg wody w przyrodzie, mówi Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Coraz szybciej woda jest pobierana przez rośliny z gleby. De facto jest niedostępna w czasie sezonu wegetacyjnego dla roślin. To może powodować straty, natomiast są metody, żeby temu zaradzić. Wody Polskie zatykają nielegalne wloty odprowadzające wody poprzemysłowe czy ścieki do rzek, w tym Odry, poinformował dziś w Sosnowcu prezes Wód Polskich Krzysztof Woś. Docelowo Wody Polskie chcą takie miejsca likwidować. Woś dziś podczas zorganizowanej przez Śląskie Centrum Wody na Uniwersytecie Śląskim konferencji Rzeka Odra 2022, co wiemy o katastrofie ekologicznej, zaznaczył, że od 2021 roku Wody Polskie prowadzą przeglądy wszystkich wylotów, zwłaszcza tych, które zrzucają do wód powierzchniowych wody poprodukcyjne lub ścieki komunalne. W całym kraju do tej pory skontrolowano prawie 27 tysięcy tego typu wylotów, w tym 6160 w Odrze. Jednocześnie Polsce potrzeba sprawnego systemu melioracji i nawadniania, mówi wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. System musi być niezwykle elastyczny. Wtedy, kiedy jest woda, wychwytywać, kiedy jej nie ma, uwalniać, ale musi mieć też spełniać formę przeciwpowodziową, bo takie są potrzeby dzisiaj i takie mamy sytuację. Minister Grubarczyk dodaje, że katastrofa na Odrze była punktem zwrotnym i spowodowała, że poziom bezpieczeństwa polskich rzek zdecydowanie wzrósł. No a my wracamy do meczu. Prosiliśmy 2-2, 7-3 o różnego rodzaju komentarza i bawimy się trochę słowem i opisem. Na przykład tak słuchacz proponuje podejść do tematu. Jeżeli zagramy historycznie, to przywozimy do stolicy 3 punkty i do kraju. A jeśli zagramy histerycznie, jak zagraliśmy w Katarze, to dostaniemy łomot. Pojawiają się także postacie z kreskówek, no bo Czechy, no i Krecik, Krtek, proszę bardzo. Po tym meczu naszym pewnie będzie tak, że będziemy się drapać po głowie jak ten Krecik mały i powiemy sobie ach jo. A jak już będziemy wiedzieć ile było, to trzeba będzie zmienić czas. O tym też wspomnieliśmy dzisiaj i pojawił się głos dodatkowy. Można się zastanawiać, w którą stronę, zaraz powiemy w którą, ale posłuchajmy. Daliście informację o zmianie czasu i tak siedzę z żoną i się zastanawiamy. Czy będziemy spali dłużej, czy będziemy spali krócej? Czy o tej samej porze będzie godzina 18, czy będzie 16 godzina? Że będę musiał zmieniać znowu wszystkie zegarki w łazience, w kuchni, w samochodzie, na ręczny, jeden, drugi, trzeci, piąty. A tak naprawdę będę się codziennie źle czuł, bo będę musiał się przestawić, bo już to czuję, bo jestem już kurczę stary i po co to zmieniać? Godzina jedna do przodu, będzie spał pan i wszyscy my godzinę krócej. Ale na pocieszenie mogę powiedzieć, że takie zastanawianie się jest niczym wobec tego, co ponad 24-25 wieków temu przychodzili Chińczycy, którzy prowadzili swoją filozofię zupełnie inaczej. Tam na przykład był taki jeden, który nazywał się Kung Su Lung i bawił się paradoksami, nie takimi jak u nas w Europie Grecy, trochę to było innego rodzaju, ale on na przykład potrafił stwierdzić, że biały koń nie jest koniem. Pai ma, fei ma. I jak to wytłumaczyć? On potrafił. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, oh, I got your hey. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's

Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Cały błotnik uszkodzony, Małgosiu. Co robić? Weź Pozytywum. To tabletki uspokajające, świetnie łagodzą stres. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Halo? Dzwonię zapytać, jak się czujesz? Małgosiu, dziękuję za Pozytywum. Naprawdę mi pomogło. A mechanik i ubezpieczenie? Wszystko już załatwione. No i wszystko skończyło się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Początek batalii o euro. Nowy trener, nowe nadzieje. Czy zaczniemy od zwycięstwa? Czechy-Polska. Pierwszy mecz biało-czerwonych w eliminacjach Mistrzostw Europy. Już dziś o 20.25 w TVP1. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz laptop Asus z procesorem Intel Core 5 11 generacji. Tylko za 2299 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. O sytuacji na drogach opowie nam Jan Wiewiór. Zapraszam i na początek utrudnienia na A1 na trasie Kamieńsk-Piotrków-Trybunalski w Dąbrowie na 371 kilometrze. Zderzyły się 3 samochody dostawcze. Nie ma osób rannych, ale prawy pas w kierunku Gdańska jest zablokowany. Problemy także na S1 między Mesłowicami a Podwarpiem. Korki w związku z pracami drogowców są w Dąbrowie Górniczej, gdzie postoją kierowcy, którzy jadą w obie strony. Popołudniowy szczyt komunikacyjny odczuwają także kierowcy na S8 w Warszawie. Korki są od węzła Bemów od węzła Marymącka w kierunku Białegostoku. W Warszawie stoi także S2 między węzłem Opacz a węzłem Lotnisko w kierunku Terespola. Sprawdzamy teraz Pomorze. Tutaj ogromny korek cały czas na S7. Stoi dojazd do węzła Gdańsk południe w kierunku Gdyni. Obok zakorkowany jest też tunel pod Martwą Wisłą, czyli droga numer 89. Kilkukilometrowy zator jest przed węzłem Gdańsk Port. I jeszcze droga numer 19, Lubartów Lublin, miejscowość Ciecierzyn. Na 303 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe. Nie ma osób rannych, ale prawy pas w kierunku Lubartowa jest zablokowany. Radio Nawigator Trójki. A skrót serwisów Trójce przedstawi Artur Ewertowski. Polska będzie największym beneficjentem Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju. Do świąt wielkanocnych do kraju trafi do 300 milionów euro rekompensaty za broń przekazaną Ukrainie, powiedział szef rządu. Jak dodał, w kolejnych miesiącach dostaniemy dodatkowo 500 do 600 milionów euro. W miejsce starszej broni, którą przekazywaliśmy na Ukrainie, będziemy mogli za europejskie pieniądze kupować bardzo nowoczesną broń, amunicję, tworzyć nowe linie technologiczne pod produkcję amunicji i różnych rodzajów broni, mówił premier Mateusz Morawiecki. W okupowanym Berdiańsku na południu Ukrainy Rosjanie przekształcili wszystkie zakłady medyczne i sanatoria w szpitale dla swoich rannych wojskowych, poinformował przedstawiciel wojskowych służb prasowych Ukrainy Oleksij Dmytraszewski. Rosjanie zwożą tam poszkodowanych i ciężko rannych, powiedział. Dodał, że według informacji strony ukraińskiej szpitale w Berdiańsku pilnie potrzebują leków, a rannych wojskowych rosyjskich nie ma czym leczyć. Berdiańsk to port nad Morzem Azowskim. Znajduje się pod okupacją rosyjską od 27 lutego zeszłego roku. Rząd Francji zakazał ze skutkiem natychmiastowym instalowania i używania tzw. aplikacji rozrywkowych, w tym TikToka i Netflixa, na telefonach służbowych urzędników Państwowej Służby Cywilnej, poinformował dziennik Le Figaro, powołując się na Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacje te nie posiadają wystarczającego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, aby mogły być wdrażane na urządzeniach rządowych, informuje komunikat ministra transformacji i służb publicznych. Zwolnienia z zakazu mają być udzielane, jak to określono, tylko ze względu na potrzeby zawodowe. TikTok należy do chińskiej firmy. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Jest z nami Krzysztof Łoniewski. Czas na sport. Dziś z naszego punktu widzenia liczy się tylko piłka. Wieczorem gramy w Pradze z Czechami. To debiut w roli selekcjonera naszej kadry Fernando Santosza i początek eliminacji Mistrzostw Europy. Zdecydowanie Polacy. To nasi piłkarze są dziś stawiani w roli faworyta. Nie ukrywają tego ani czeskie media, ani selekcjoner naszych dzisiejszych rywali Jarosław Szilhawy. Od odpowiedzialności i presji związanej z rolą faworyta nie uciekają też nasi piłkarze. Oczywiście zdajemy sprawę z klasy przeciwnika, że gramy na wyjeździe, to nie będzie łatwy mecz, ale jesteśmy tutaj po to, żeby zwyciężyć i żeby 3 punkty wróciły do Warszawy. Zapowiada kapitan Robert Lewandowski. Jest jednak małe ale. Polacy zagrają dziś bez kilku kluczowych w ostatnich miesiącach zawodników. O ile o roli Grzegorza Krychowiaka można dyskutować, to brak Kamila Glika może być dziś widoczny. Do tego zabraknie naszego lewego obrońcy od zadań specjalnych Bartosza Berszyńskiego czy Arkadiusza Milika. Możemy się spodziewać wyrównanego meczu, a historia pokazuje, że na bramki też możemy liczyć. W każdym z 8 ostatnich spotkań pomiędzy reprezentacją Polski a Czech padały gole. Bilans spotkań na remis. 4 zwycięstwa biało-czerwonych i 4 porażki. Podziału punktów jeszcze nigdy w historii nie było, a to zwiastuje nam ciekawe widowisko. Dla Sportu w Trójce, prosto z Pragi, Mateusz Warianka. Pierwszy gwizdek sędziego o 20:45 i zapraszam na relację z tego meczu na naszej antenie. Dziś kopią oczywiście także na innych stadionach i arcyciekawie zapowiada się spotkanie Francuzów z Holendrami. Zostajemy na futbolowych salonach. Wczoraj Fabrizio Romano, właściwie nieomylny dziennikarz z Włoch, zasugerował, że Julian Nagelsmann przestanie być dziś trenerem Bayernu Monachium i zastąpi go Thomas Tuchel. I tak się rzeczywiście stało. Na pierwszy rzut oka roszada niemal absurdalna. Bayern co prawda jest drugi w Bundeslidze, ale ma tylko punkt straty do Borussii Dortmund, gra nadal w krajowym pucharze, a poza tym w świetnym stylu wyrzucił dopiero co z Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain z Leo Messim i Kylianem Mbappé. Szefowie Bawarczyków mieli się jednak obawiać według niemieckich mediów, że Tuchel, na którego już wcześniej zaginali parol, zaraz weźmie inną robotę i postanowili działać tu i teraz. Debiut w roli nowego szkoleniowca 1 kwietnia w klasikerze, czyli spotkaniu przeciwko Dortmundowi, skąd Tuchel wyjeżdżał do PSG, potem poprowadził Chelsea do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Piłkarskie boisko zamieniamy na twardy tenisowy kort na Florydzie. Dziś poznaliśmy rywalkę Magdy Linet w 3. rundzie prestiżowego i świetnie opłacanego Miami Open. To Białorusinka Wiktoria Azarenka. Pupilka Aleksandra Łukaszenki bez problemów pokonała w 2 setach Włoszkę Kamilę Giorgi. U panów odpadł Dominic Thiem. Austriak szykowany do niedawna, żeby zluzować największe gwiazdy, ciągle szuka formy po kontuzjach i COVID-zie. Dziś też w 2 partiach ogrogo Włoch Lorenzo Sonego. Jeszcze łyżwy figurowe. Jekaterina Kurakowa, reprezentująca nasz kraj, od kilku lat zajęła 16. miejsce w Mistrzostwach Świata. W tej dyscyplinie na półmetku było dużo lepiej. Po programie krótkim zajmowała 9. pozycję. Wygrała aktualna mistrzyni olimpijska, Japonka Kaori Sakamoto. Srebrny medal wywalczyła Koreanka z południa Hein Li, a brązowy Belgijka Lena Hendricks. Sponsorem audycji był Orlen. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Jeszcze kilka słów o pogodzie. W nocy z piątku na sobotę nadal spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu. A przed chwilą na Twitterze znalazłem informację o tym, że nad biegunem północnym duża burza geomagnetyczna, mam nadzieję, że dobrze to nazywam, ale po prostu czytam to, co widzę, z zasięgiem, który także był widoczny w północnej części naszego kraju. Nigdy nie widziałem zorzy, nie wiedziałem, że można u nas je obserwować. Może ktoś z Państwa tego doświadczył, może ktoś nie mógł zasnąć i widział coś, i akurat u niego nie było chmur. Jakby coś, 2, 7, 3, to również jesteśmy otwarci na takie głosy. Trójka. Program trzeci. Jest możliwe. nikt. Niech sąsiedzi walą, walą, walą, walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą, a ty najśniej wino pij. Niech cały wiruje świat. Najśniej wino pij. Niech cały wiruje świat. Dosyć masz siedzenia w domu, widok czterech ścian. Meble znane, zimne, szare, ty dobrze znasz ten stan. Fantastyczne kształty mają, gdy zapada zmrok. Jest, a jednak czeka wciąż. Może zdarzy się coś. Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą, walą, walą, walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą. A ty chodź i wino pij. Zaczyna, jak zwykle nie możesz wstać. Znów do biura, czeszesz pilna. Pod nosem kląt, zakładasz płaszcz. Szare duchy na przystanku, znajoma każda twarz. Już żygać ci się chce, już dosyć tego masz. Już dosyć tego masz. Wypadkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą, walą, walą, walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą. A ty tańczy wino pij. Niech cały wiruje świat. Tańczy wino pij. Niech cały wiruje świat. Wirował świat na pewno z zupełnie innego powodu bohaterom materiału, który przed nami. Puchacze, tak na nich mówiono, bronili nocnego nieba nad Exeter i okolicami, czyli Wielka Brytania. Stąd mówiłem, że wirował świat, ale inaczej. Polscy piloci, o których trochę zapomniano. Dziś pamięć została odkurzona. Nad maleńką wioską Farringdon zalopotała biało-czerwona flaga. 80 lat temu w wypadku zginęło tu dwóch pilotów puchaczy, czyli jednego z dywizjonów, które walczyły w bitwie o Anglię. Teraz już zawsze przypominać o tym będzie właśnie odsłonięta tablica. O wspólnej polsko-brytyjskiej historii nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dzień dobry, witamy w Farringdon. Good morning and welcome to Farringdon. Parę domów, wąska dróżka i kościółek, ale... Przez dwa lata ten zakątek Devon stał się dla pilotów małą Polską. Ian Hall, radny Farringdon. Rozpoznaliby doskonale te alejki i pola, które nas otaczają. Dla nich były drugim domem, w czasach, gdy ich prawdziwy dom cierpiał pod straszną tyranią. Dla Jana Michałowskiego tu rozegrała się ostatnia scena życia jak z filmu. Marzenie o lataniu, rzucone studia. Szkoła w Dęblinie. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Ewakuacja, ucieczka i przed Wehrmachtem i Armią Czerwoną. Przedziera się do Rumunii. Chwila oddechu, ale to dopiero początek. Potem na statkach przez Liban do Francji, do Marsylii. Krótka kampania i następnie już w piloci polscy znaleźli się tutaj w Anglii. I on był jednym z tych pierwszych pilotów, który tutaj się znalazł. Mówi mi wnuk dowódcy Michał Mrożek. I potem decyzja, czy w takiej sytuacji, kiedy wylatało się swoje misje, kiedy otrzymało się za to najwyższe odznaczenie wojskowe, czyli Virtuti Militari, czy już czas, żeby przejść do sztabu, nie tyle, żeby się nie narażać samemu, tylko pamiętając o tym, że rodzina jest w okupowanej Polsce. Dziadek podjął decyzję o tym, żeby dalej aktywnie walczyć. Był tutaj dowódcą, minęła 80. rocznica, kiedy niestety zginął. Podchodził do lądowania na lotnisku w Exeter. Andrzej Michalski, 307 Squadron Project. Pojawiały się inne obiekty i samolot musiał odejść na drugi krąg. Pilot nie utrzymał maszyny i niestety wydarzył się ten wypadek. Historia Jana Michałowskiego i jego nawigatora oraz przyjaciela Stanisława Szkopa to część historii większej, także filmowej. Historii o puchaczach, pilotach nocnego dywizjonu, którzy bronili nieba hrabstwa przed Niemcami, marząc, by tymczasowy dom w Anglii zamienić kiedyś na dom prawdziwy. Obie te historie nie są do końca opowiedziane. Przez lata PRL-u nie mogły wybrzmieć. No i teraz wracamy do tematu, który cały czas rozgrzewa emocje na naszych liniach telefonicznych. Mecz Czechy-Polska dzisiaj. Czechy to zawsze okazja do różnych żartów i wygłupów językowych, bo oni mówią tak śmiesznie. Pewnie dla nich my mówimy śmiesznie, ale jesteśmy u nas, więc oni dla nas mówią śmiesznie. Słuchacz o tym wie i mówi, co może się zadziać. Jak nasza obrona nie będzie momentalnie nieprzytomna, to mamy szansę wywieźć dobry wynik. A momentalnie nieprzytomna znaczy chwilowo nieobecna. Bardzo ładnie, dziękujemy. Drugi telefon jest jeszcze bardziej śmieszny, to tak bym powiedział. 5-0 dla Polski, na to się zgadzam. Na inny wynik się nie zgadzam, bo nie wierzę w to, że Polacy nie wygrają. No i nawiązanie do bycia momentalnie nieprzytomnym w wątku dotyczącym zmiany czasu. Przyznam, że trochę bawią mnie te określenia, że z okazji zmiany czasu będziemy spać godzinę krócej czy godzinę dłużej. Ja będę spał tyle samo, ile śpię normalnie, tylko że na przykład w niedzielę obudzę się godzinę później. Będziemy nieprzytomni godzinę krócej, tak można to ująć. A jeżeli chodzi o mecze, to może nie te, które są obserwowane przez świat i nie te, których chce FIFA i UEFA. Iran wczoraj podjął Rosję w Teheranie. Rosja nie może z nikim grać, ale na towarzyskie mecze tutaj nie działa ta regulacja i te obostrzenia. I było 1-1. All your friends are gonna leave you, busy making little creatures, all flames at the party. The stars are leaving early, up before the sun rises. School year, you're all night. A teraz czas na audycję naszą cykliczną, którą Piotr Łodej prowadzi w świat fake newsów albo prawdziwych newsów. Tym razem z Michałem Połzunem o kontrowersjach wokół nadajników 5G. News albo fake news? Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi wspólnie z naszym gościem, którym jest Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Kłaniam się, witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i po raz kolejny walczymy z fake newsami. Dziś o masztach, które promieniują i rzekomo nikt tego nie kontroluje. To znaczy generalnie każdy maszt, który nie promieniuje, to u mnie by wzbudził, tak powiem, spore obawy i zwrócił moją uwagę. No, żeglarze mogą się obrazić. Ale mówimy o masztach telekomunikacyjnych. Generalnie, żeby usługa działała, żeby stacja bazowa działała, generalnie musi być prowadzona emisja pola elektromagnetycznego, czyli tutaj, rozumiem kolokwialnie mówiąc, promieniowanie. W sytuacji, w której maszt nie promieniuje, znaczy, że jest zepsuty. Zwykła konstrukcja stalowa, która sobie stoi i uprzykrza krajobraz. Więc tak? Maszty, tak, powiedzmy sobie jasno, szczerze, bo to nasze pytanie, o którym mówimy, można rozbić na dwie części. Tak, maszty promieniują. I tak ma być. Dobrze, to teraz dopytam jeszcze, a o jakim promieniowaniu mówimy? Czym jest to promieniowanie? Nie mówmy o promieniowaniu, mówmy o polu elektromagnetycznym, które oczywiście można też nazywać promieniowaniem elektromagnetycznym, to nie jest zła nazwa, natomiast to jest nazwa, która często, gęsto ma dosyć negatywne konotacje. Tak czy inaczej, to jest istota, że to jest jakby ten nośnik, ta energia, która jest wypromieniowywana w eter, pozwala nam korzystać z dobrodziejstw telefonii komórkowej i w ogóle łączności bezprzewodowej, słuchać radia, oglądać telewizję. To jest coś, co nam towarzyszy od momentu, kiedy pan Marconi swój pierwszy nadajnik wyprodukował, czyli od górka 100 lat. Jest to absolutnie bezpieczna technologia. Jeżeli mówimy o masztach, no już będę się trzymał tego fake newsa w części. O tak, w części fake newsa promieniują, to o jakich masztach mówimy? Maszty telekomunikacyjne, ale co to takiego? Znaczy maszty telekomunikacyjne są różne. Gdybyśmy się skupili tylko i wyłącznie na masztach telefonii komórkowej, na tych masztach znajdziemy urządzenia, które generują sygnał, który potem jest przekazywany przy pomocy kabla zwanego falowodem do anteny. Antena ten sygnał emituje w eter. Okazuje się w tej drugiej części fake newsa, że nikt tego nie kontroluje. Ja mam nieodparte wrażenie, że pole elektromagnetyczne jest kontrolowane zdecydowanie bardziej rygorystycznie i częściej niż na to zasługuje. Emisja ze stacji bazowych i w ogóle z instalacji, które emitują pole elektromagnetyczne, podlega szeregowi, jak powiem, obostrzeń i pomiarów i weryfikacji. Kto się tym zajmuje? Posłuchaj się przykładem stacji bazowej, bo ten jest taki najbardziej popularny i też najprostszy. Zanim taka stacja bazowa w ogóle zostanie włączona, czyli już po wybudowaniu, wszystkie są powieszone elementy, zanim ona zostanie uruchomiona tak komercyjnie, należy przeprowadzić pomiary środowiskowe, które pokażą, jakie faktycznie w otoczeniu tej stacji można odnotować poziomy pola elektromagnetycznego i one się muszą mieścić w jasno wyznaczonych i dosyć rygorystycznych widełkach. Czyli jaki ma wpływ na otoczenie, w którym się znajduje? To nawet nie tyle, jaki ma wpływ na otoczenie, jakie się znajduje, tylko bardziej, jaki poziom pola emituje. I są na to odpowiednie normy, te normy są jasno określone, także tego pierwszego sprawdzenia, jeszcze przed włączeniem takim komercyjnym i uzyskaniem wszystkich zgód, dokonuje akredytowane laboratorium. I robi to w sposób bardzo precyzyjny. Warunki i zasady, w jaki sposób te pomiary się wykonuje, są również bardzo jasno określone i są wyjątkowo rygorystyczne. Czyli już mamy pierwszy etap. Pierwszy zgrzyt z fake newsem. Drugi zgrzyt. Jest prowadzony w Polsce monitoring środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który regularnie co roku również mierzy poziom pola elektromagnetycznego pochodzącego od stacji bazowych w różnych miejscach kraju. I regularnie co roku takie raporty publikuje, tam można sobie zobaczyć, które punkty zostały zmierzone, które miasta, jaki jest tam poziom pola elektromagnetycznego, jak on ma się też do normy. Chyba najnowszy raport GIOŚ-u jest za rok 2021 i średni poziom pola elektromagnetycznego pochodzącego od stacji bazowych, jaki został zmierzony, wynosi 1,6% dopuszczalnej normy. No widzę trochę, pana minie, że to raczej mało. Tak? Trochę brakuje do pełni. No tak mogę się posłużyć takim porównaniem, że gdybyśmy na przykład normy dotyczące czystości powietrza w ten sposób kontrolowali i też byśmy mieli wynik rzędu 1,6% dopuszczalnej normy, to byśmy chyba byli najczystszym krajem na Ziemi. Natomiast to jeszcze nie koniec tej kontroli tych pomiarów. Pomiary są również wykonywane przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska na wniosek samorządów. WIOŚ przychodzi, mierzy i mówi, jak jest. Oprócz tego od 2016 roku Instytut Łączności prowadzi takie kampanie pomiarowe ogólnopolskie, gdzie jakby też bardzo szczegółowo mierzy dużą ilość stacji i publikuje takie raporty pokazując, jakie faktycznie są poziomy pola w środowisku. I to, jak mniemam, nie jest wiedza tajemna. To jest absolutnie wiedza publicznie dostępna. Oczywiście są to trochę skomplikowane dokumenty, natomiast dla chcącego nic trudnego. Dla mnie najważniejsze jest to, że niezależnie od tego, kto mierzy, niezależnie od tego, jak mierzy, zawsze te wartości zmierzone są zdecydowanie wielokrotnie niższe od dopuszczalnych. Walczymy z fake newsami, a dziś walczyliśmy z Michałem Połzunem, ekspertem do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Dziękuję serdecznie. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez KPRM we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Czas także i na nas. 3 godziny zapraszamy do Trójki. Do godziny 18 mijają właśnie teraz Anna Regulska, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i Rafał Tomański. Dziękujemy za uwagę. Słyszymy się za tydzień. Początek walki o Euro 2024, debiut Portugalczyka Fernando Santosa na ławce trenerskiej piłkarskiej kadry Polski. Dzień dobry. Od dziś jestem Polakiem. Mecz Polska-Czechy w Pradze już dziś o 20:45. Na antenie Trójki zapowiedzi w ciągu dnia i relacje ze spotkania prosto ze stadionu przez cały wieczór. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Zapraszamy